آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن شرکا کی پرستش کرتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین کے کسی حصے کو بنایا ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتاب دی ہے جس کی دلیل پر وہ قائم ہے؟ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف فریب کی باتیں کرتے ہیں۔